Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Gayet iyiyiz. Bu stüdyolardaki son yayınımızı da yapıyoruz. Bugünden itibaren taşınmaya başlıyoruz. Artık Tophane'de olacağız. İyi taşınmalar ve iyi hepimize aslında yerleşmeler. Teşekkür ederiz. Ben de kendimi bir açık radyo üyesi bireyi olarak şey yapıyorum bu anlamda. Hani hepimize iyi taşınmalar diyorum açıkçası. Çünkü ben de yakın zamanda taşındım ve çok acıklı bir deneyim yaşadım. Zor oldu. Onu değil, onu karıştırmıyorum yani. Evet, anladım. Evet, yani bir taşınma yoldaşlığımız da bu şekilde ortaya çıktı. Bizimki de biraz zorlu ve uzun sürdü ama öyle bir süreçten geçiliyor bu, anlaşılan. Peki. Şimdi Macaristan'daki tabii durumları ben bugün konuşmak istiyordum. Ondan sonra bu önemli benim için çok. Türkiye açısından da önemli buluyorum orada yaşananları açıkçası. Hem de bugün Macaristan'da da bir milli bayram. Ondan sonra bu da çok önemli. 15 Mart Macaristan'ın en önemli milli bayramı. Ve Türkiye'de Macaristan konuşulurken son zamanlarda da konuşulmaya başladı bu anayasa dolayısıyla vesaire. Hani orada yaşanan gelişmeler dolayısıyla biz zaten konuşuyorduk ama Macaristan'ın hani Türkiye'de konu oluyor olması, hani tabii biraz paralelliklerinde artık göze batar hale gelmesi nedeniyle hem de hani dünya çapında bir olay haline geldi Macaristan aslında şey olarak, o konu olarak. Fakat şöyle de bir durum var. Hep Macaristan'dan bahsedilirken Türkiye'de bir adeta gene de iteleme, öteleme ve şey, hani küçük bir ülke, fakir bir ülke ve bir anlamda hani Türkiye ile aslında tam da kıyas kabul edilmeyecek denli sorun yumağı bir yer gibi bakılıyor. Bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Hatta Avrupa Birliği üyesi, yeni üye olan işte Macaristan falan gibi laflar da duydum mesela. Hani çok da kıymet verdiğim aslında yorumculardan. Şimdi Macaristan Avrupa Birliği üyesi olalı neredeyse 10 yıl oldu. Bunu hatırlatmak evet. Lazım. Bir kere öyle dünkü üye değil ve şu an gayri safi milli hasılasına baktığımızda 14 bin dolarla Türkiye'nin 10 bin dolarını hala geçen bir ülke. Beğenemediğimiz Macaristan. Kişi başına yurt içi gayri safi hasılasından bahsediyoruz. 14 bin evet. Dolar yıllık evet. Geliri. Evet. Evet. Yani bu 2012 verilerinden bahsediyorum. Bu IMF'in verilerinden bahsediyorum. Yani hani çok eskiye bakmaya da gerek yok. Hani Türkiye çok mesafe kat etti arada gibi bir şeydi diyemeyiz açıkçası. Şimdi hal böyleyken Macaristan'ı bir yandan bu kadar hem paralellikleri görmemek imkansız hem de bir yandan da kendimize de yakıştıramıyoruz Macaristan'a benzetilmeyi bir yandan da böyle bir durum var. Şimdi en son işte pazartesi günü çok yeni bir gelişme bu. Macaristan'da anayasa değişiklikleri geçirildi. Şimdi bu anayasa değişikliklerinin önemi nedir? Bir kere yeni bir anayasa var zaten. Bunu hep konuşmuştuk. Bir milletvekilinin iPad'inde yazıldığından bahsediliyor. Bu milletvekili de Fidesz Partisi'nin yani muhafazakar sağ bir parti. Çok demokrat ve yenilikçi bir parti olarak hayatına başlayan 1989 döneminde. Ve ondan sonra kademe kademe kendi bir anlamda ideolojisini, kökünü, kendi köklendirmeyi muhafazakarlıkta bulan bir parti. Ve en son seçimlerde 2011'de Fidesz'in seçilmesinin sebebi sosyalist partinin Onun dışında işte yani bütün o sol geleneğin 1989 sonrası müthiş yolsuzluğa bulaşması ve iktidarlarında korkunç bir şeye bir anlamda ülkeyi de ekonomik kriz bataklığına saplaması ve sonunda halk bütün bu durumlardan bunalarak Fidesz'e yöneliyor. Ve Fidesz'de parlamentoda müthiş bir %68 temsiliyet kabiliyetine kavuşarak oyların %53'ünü almışlardı genel seçimlerde. Sandalyelerin %68'ine sahip, öyle mi? Evet. Evet, çok evet. Büyük bir çoğunluk, yani %53 de çok yüksek bir oy oranı zaten seçimlerde, evet, almak için. Ürkütücü bir çoğunluğa sahip, güce sahip yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani istediği değiş, anayasal çoğunluk. Yani Türkiye'de mesela AKP'nin halk desteğine karşın, yüksek orandaki halk desteğine karşın böyle bir çoğunluğu bu anlamda Fidesz'te karşılaştırılabilecek denli bir anayasal çoğunluğu yok. Ama hani ona da bir anlamda ramak var. Evet. Ve AKP'nin de bu anlamda önümüzdeki dönemde anayasayı daha çok konuşacaksak bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Yani başka ülkeler ne yaşıyor? Yani çoğunluğun iktidarı ne demek? Hani hakikaten çoğunluğun iktidarı en iyi iktidar mı? Veya çoğunluğun iktidarı nereye götürebilir ülkeyi ve halkı bir anlamda diye. Bunları düşünebiliriz aslında hakikaten Macaristan'a bakıp. Şimdi 2012'de zaten yürürlüğe giden bir yeni anayasa var. Bu anayasa çok eleştirilmişti Macaristan'da. Hani bir anlamda da Macaristan'ın bir darbe anayasası da yoktu. Tam tersi, zaten 2012 öncesi anayasa da son derece başarılı bir anayasa olarak kabul ediliyordu. Hatta benim Macaristan'a ilk gittiğim dönemlerde işte 2000'lerde vesaire, 2000'lerin başında ve sonrasında ya Macaristan'daki o gerek anayasa gerekse getirilen yasal düzenlemeler, bu hem Avrupa Birliği üyeliği için hem de bu Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrası yaşanan dönüşüm sürecinde adeta hani Batı Avrupa'da zaten olmayan derecede özgürlükçü bir çerçeve oluşturduğu söyleniyordu. Şimdi hal böyleyken şey olunca, yani zaten anayasa değiştirilmiş ve çok eleştirilmişti. Sadece anayasanın içeriği değil, işte bu Macar ulusunun tanımının getirilmesi, bir anlamda Macarlaştırılması anayasanın, işte muhafazakar değerlerin oraya buraya işlenmesi gibi ve işte ifade özgürlüğünün kısıtlayıcı bir anlamda şeyler getirilmesi, düzenlemeler getirilmesi zaten 2012'deki anayasada söz konusuydu. Ve iPad'de yazıldı demiştim ben. Öyle bir iddia var artık, hani yoğun biçimde kabul görüyor. Bunu zaten şeyde atfedilen bu sözlerin atfedildiği milletvekili de bunu yalanlamıyor. Bu anayasa yani belli ki hani bir kişi tarafından yazılmadıysa bile Fidesz içindeki küçük bir çevre tarafından yazıldı. Ve Fidesz'in içinde bile çok fazla konuşulup tartışılmadan onaylandı. Ve Fidesz'in onaylaması da zaten halkın onaylaması anlamına getirildiği için, öyle tahayyül edildiği için. Zaten işte şeyde parlamentodan da Palas Pandas geçiverdi ve işte ondan sonra 2012'de de yürürlüğe girdi. Daha bu tartışmalar yatışmadan son bir yıl içinde zaten, yani işte bir buçuk yıl bile değil, anayasa dört kez de ciddi tadilat geçirdi diyelim. Allah Allah. Evet, çok enteresan bir şey ve sonuncusu çok çok ilginç. Yani hakikaten baştan aşağı zaten yeni olan yeni anayasayı dönüştürüyor. Evet. Yani Fidesz'in bir anlamda freni tutmuyor. Bu çok çok ilginç bir şey. Yani hani bir yıl önceki kendi biçtiği elbise dahi, hukuki elbise dahi kendine dar geliyor. Ve daha muhafazakar, daha işte bir takım bir anlamda o güç dengelerini ülkenin içindeki iyice Fidesz'in lehine çevirecek, ifade özgürlüğünü iyice kısıtlayan, bir anayasa ortaya konuyor. Onun dışında yani bu pazartesi günü onaylanan bu dördüncü değişiklik paketi 15 sayfalık bir paket ama yani gerek uluslararası çevrelerdeki hukukçular gerekse ülkenin içindeki hukukçuların yorumları gerçekten bunun bir yeni anayasa bir anlamda manasına geldiği. Ne söylüyorlar. İşte bir anlamda mesela işte şey evsizlerin evsiz olmanın bir anlamda sokaktaki bu kişilerin evsiz kalıp işte sokaklarda yatmak zorunda kalanların suçlu haline dönüşmesine evet, neden oluyor. Bu hafta içinde bunun üzerinde evet. De bir durma fırsatımız da olmuştu. Önemli bir haber o. Yani artık şeyin sinizmin doruk noktalarından biri haline geliyor. Yani para cezasına. Paran yoksa da hapis cezası. Paran yoksa da hapis cezası. Hapse atılması gibi bir olaya bunu da yasalaştırdılar değil mi? Evet. Aynen öyle. Gerekçe olarak nasıl bir şey sundular peki? Yani tartışılan bir şey oldu mu bu olayın gerçekleşmesi için? Yani şey olarak mı soruyorsun hani bu bu ülke içinde nasıl bir tepki yarattı ve hani tepki nasıl tartışılıyor? Evet, hem tepki yarattı hem de bu evsizlere bu para cezasının sebebi olarak da ne sunuldu? Ne gibi görüşler vardı? Açıklamalar neydi? Ben onu merak etmiştim bu haberi. Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Yani evsizlik Macaristan'da gerçekten ciddi bir sorun ve Macaristan'da hani gidenler bilirler. Çok sık bir şekilde evsizlere mesela Budapeşte gibi büyük bir şehirde her köşede rastlamak mümkün ve gerçekten çok yürek burkan bir durum yani. Macaristan'ın keskin soğuğunda bu insanların halini düşün. Ve aslında son işte bir 6-7 yıl kadar önce diyelim bu durumda bir iyileşme yaşanmıştı. Şöyle yaşanmıştı. Bu konuda ciddi sivil toplum projeleri ve işte o dönemki sol iktidarın da hani bir anlamda iyi desteği hem ekonomik krizlerin ve yolsuzlukların yaratılmasıyla evsizlik sorununu bir anlamda pompalamıştı o dönem sosyalist iktidar ama bir yandan da gerçekten iyi sivil toplum projeleri yapılmasına destek olundu ve gerçekten evsizlerin sayısı bir dönem bayağı bir düştü. İşte rehabilitasyon programlarıyla vesaire. Fakat işte tabii son dönemde bu gene artış gösterildi ve bir anlamda bu şeyi gösteriyor. Yani Macaristan'ın kendi içindeki işte tahammülsüzlüğü yani kendi bir anlamda toplumsal sorunlarına ülke içindeki bir anlamdaki eksikliklere duyulan nefreti de bir gösteriyor. Yani bu tahammül işte suçlu olarak fatura işte evsizlere kesiliyor. Halbuki bu evsizlerin hani orada olması işte alkoliklik bilmem ne vesaire falan böyle şeyler yani senin suçun sen oraya düştüysen bundan sen sorumlusun gibi bir bakış açısı elbette ki hiç de doğru değil. İnsanların çok farklı hikayeleri var. Kimse de suçlayamaz. O durumda kimse de olmak istemez zaten. Ama hani ülke içinde Fidesz'in bir anlamda gücü şeyden geliyor. Fidesz hala baktığımızda kamuoyu araştırmalarında yüksek oranda destek alıyor. Ve hala bir seçim olsa bugün Fidesz iktidara gelecek. Bu çok önemli. Bunu da işte bu kutuplaştırma siyasetiyle yapıyor aslında. Ülkede işte yani sosyalistler ve işte şeyler, sağcılar, muhafazakarlarla liberaller böyle ayrımlar yaratarak ve bunları besleyerek bir anlamda kendi gücünü geliştirebiliyor. Yani onun dışında zaten de fazla bir sermayesi yok bu anlamda. Hani Türkiye'deki gibi işte ekonomimiz de çok iyi gidiyor gibi bir durum da yok. Evet. Fakat demek ki ekonominin de çok iyi gitmesi gerekmiyor aslında. Bu ayrımı şeyde hatırlıyorum. Şubat ayında Macaristan'da Nazi ve komünist sembolleri kullanımı yasağa kaldırılmıştı. Oradan da ufak bir hatırlamayla şey yapabiliriz belki. Şimdi şöyle bir durum var Can. Bu Nazi ve komünist sembolleri tabii ki çok Macaristan'da sembolik anlamı olan hani sembollerin kendisinde de çok derin anlamları var. İşte bütün o duvarın yıkılışından önce ki yaşananları bütün İkinci Dünya Savaşı'nın ağır mirası var. Ondan sonra bu totaliter bir anlamda benim komünist demeye de dilimin varmadığı dönemin hatıraları var. Ve bunlar işte zaten insanlar arasında, ülkede toplum arasında büyük bir ayrım yaratıyor. Bundan dolayı da işte hem Naziler hem de komünistler bir anlamda aynı kefeye konuyor. Ve tabii bu herkesin de işte yani hangi Naziler işte sağ taraf, işte şeyde sosyalistler de şey eşittir komünistler gibi. Bir anlamda insanların hani birbirini yaftalamasına ve çatışmalarına, bir teviye bir çatışmanın içine düşmelerine neden oluyor. Tabii bunun üstüne bir de Fidesz'in başardığı şu var. Türkiye'nin de buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bunu son dönemde AKP'nin bazı söylemlerinde de gözlemek mümkün. Bir yani Macaristan'a karşı sürekli bir komplo ülke dışından böyle planlanan ve Macaristan'ı bir anlamda Macaristan'ın boyunduruğu altına almaya çalışan, biz de buna boyun eğmeyeceğiz. Fidesz'in hep söylemi bu. Öyle ve mi? Ha, çok ilginç. Yani bu durumda evet, bir çok eski bir teorinin zaten doğrulandığını da görüyoruz. Macarlarla Türkler aynı kökenden gelirler zaten. Hep söylenen bir şey değil mi? Komplo da olabilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Bu yurt dışı kaynaklı komplolar şöyle bir, aynı zamanda Fidesz'in karşı hem işte bu komplolardan da hem yoruluyor. Böyle hani bir komplo teorisi bir anlamda. Hani çok bu da şunu söylemek istiyorum. Perdeli bir şekilde yapılıyor. Bir yandan da hani böyle deli saçması işte bize de şunlar şey yapıyor. Hani bir tam da açıklanmayan, ana hatları falan filan tam seçilemeyen böyle adeta gölgeler Macaristan'ın etrafında dolaşıyor ve Macaristan'ı bir yola sokmaya, bir hizaya sokmaya çalışıyor. İşte Türkiye'de de hani dış mihraklar, işte dış güçler, sürekli herkesin ağzında bu var işte yani. Peki öteki güçler. Peki öteki kim? Evet. Çok özür diliyorum. Sözünü kestim ama öteki kim? Şimdi merak ettim. Macaristan'ın ötekisi kim olabilir ya da Fidesz hükümetin ötekisi kim olabilir? Avrupa Birliği mi, Rusya mı, yoksa biraz daha aşağılara indiğimiz zaman Arap coğrafyası mı? Şimdi Rusya ile iyi ilişkiler kurulmak zorunda. Aslında tabii Fidesz'in ötekisi Rusya fena halde. Fakat Rusya ile ekonomik olarak iyi ilişkiler kurmaya muhtaç bir anlamda Fidesz ve zaten de öyle yapılıyor. Özellikle enerji bakımından vesaire bir Rusya muhtaçlığı muhakkak ki var. Zaten de ben son zamanlarda Macaristan'a gittiğimde de Rus etkisini ve Rus yatırımlarının etkisini eskisinden çok daha fazla hissediyorum. Fakat bir anlamda hani elbette ki Avrupa Birliği öteki bir numara, Batı Avrupa tabii ki. Fakat bunlar da tam adlandırılmıyor. Benim işte gölgeler dediğim öyle. Mesela evet, Türkiye'de de hep işte bir takım dış güçler falan diye konuşuluyor. Ama mesela hani İsrail mi kastediliyor mesela, de tam belli değil. İşte Batı Avrupa mı kastediliyor, Amerika mı kastediliyor? Hani her şey olabilir. Yani ona İran da diyebilirsiniz. Yani baktığınız tarafa göre Rusya da diyebilirsiniz. Ama yani önemli olan o hayaletlerin bir anlamda varlığı. Macaristan'da da aynen öyle yapılıyor işte. En önemlisi işte benim Türkiye ile kurduğum paralel bu. Bize dayatılan bir işte liberalizm şeyi var. Bir liberal ülke modeli var. Ve biz ona boyun eğmeyeceğiz deniyor mesela Macaristan'da. Fidesz'in söylemi bu. O işte dayatılan model de işte o demokratik hak, özgürlükler, insan hakları vesaire, işte bütün bu 1989 sonrası aslında o özgürlükçü anayasanın yazılmasına çok büyük etkisi olan, eski anayasanın yazılmasına çok büyük etkisi olan bir rüzgar vardı ve o rüzgara aslında karşı duruluyor. Ve Macaristan'a işte ve şimdi yeni anayasaya yönelik, Fidesz'e yönelik eleştiriler geldiğinde de işte hep bizim gerçek Macar değerlerine döndüğümüz için eleştiriyorlar. Bizi özümüzü bulmaktan ötürü kötülüyorlar gibi bir yaklaşım var. Ve mesela işte Macaristan'da da işte anayasaya şey getirildi, yani bu yeni anayasa paketinde pazartesi günü oylanan Macar halkının haysiyeti gibi bir kavram var mesela. Macaristan'ın haysiyetine işte mesela gölge düşürülmesi, işte bir lekelenmesi bu haysiyetin, işte suç teşkil etmeye başlayacak. Bizim bunlar Türkiye'de çok aşina olduğumuz durumlar. Evet, bir de başka yerden de aşina olduğumuz, aslında geçenlerde bu konuda bir şeyler okuma fırsatımız da oluyordu. Yani Nazilerin yükselişi sırasında Hitler ve partisinin kullanılan dilin üzerinde yapılan araştırmalarda çok seçme bu şekilde kavramların kullanıldığı, işte Almanların yerlerde çiğnenen haysiyetinin kaldırılmasından tutun da işte böyle komplolar ve güçlü olmanın ihtiyacı gibi. Şimdi tabii senin sorduğun bir, yani aramızda konuşurken, yazışırken söylediğin önemli bir de bir nokta var. Biraz önce programda da söyledin. %53 almış ve parlamentonun da neredeyse 1/3'ünü sandalye olarak da, hatta 1/3'ünden fazlasına sahip bir parti. Neden hala bu egemenlik alanını artırmaya, başat durumunu daha da hakim kılmaya, ülkenin hakimi olmaya, sistemi değiştirmeye çalışır diye sormuştum. Bu çok önemli bir soru tabii. Ya şimdi tabii Türkiye'de son birkaç haftada bu barış süreciydi vesaireydi derken bir yumuşama, bir bahar havasına bir anlamda girildi. Ve Başbakan da bu hafta hastalığı dolayısıyla bir anlamda konuşmaları olmaması, grup konuşması vesaire pek fazla televizyonlarda olmaması nedeniyle bir anda unutuveriyoruz Türkiye'deki kutuplaşma havasını. Ama bundan birkaç hafta öncesine geriye gidelim. Hatta yani aslında hala da sürüyor bu. Yani partiler arası müthiş bir zıtlaşma var. Artık birbirine hakarete, boğazına sarılmaya varan. Ve bu bir anlamda sürekli birbirine laf yetiştirme vesaire ve toplumda dediğim gibi o kutuplaşma, gerilim siyasetinin demek ki bir karşılığı var. Bir güç, iktidar sırrı olarak görülüyor bu. Benim düşündüğüm mantıken şu, işte Macaristan'da Fidesz veya Türkiye'de AKP'ye baktığımızda, yani başbakanın balkon konuşması meşhur, hep söyleniyor. Yani o kucaklayıcı bir söylem sürse, ya da Macaristan'da da işte Fidesz, madem bir takım değişiklikler yapmak istiyor, ya bunları, bu yapılan birçok değişiklik de çünkü sadece damarlara basmak için yapılan değişiklikler. Gerçekten hani yapılması için de yapıldığını sanmıyorum işlerin. Yani hani bir anlamda sadece kutuplaşmayı pompalamak için bazı yasalarda vesaire değişiklik yapılıyor. Kucaklayıcı bir söylemle çok daha fazla aslında gücünü arttırabilirdi gibi geliyor zaten çoğunluğa sahip olan bir parti. Ama demek ki siyaset bu anlamda bu kadar safça bir bakış açısıyla yürütülmüyor. Siyaset de aslında tam denemez buna. Ben bir politika olarak da adlandıramıyorum bunu. Çünkü sorun, önce sorunu yaratıp sonra bu sorunun üstünden yaratılan işte kutuplaşmayla bir anlamda günü kurtarmak, birazcık daha iktidarını uzatmak. Bir anlamda da tabii çok bu kötücül bakarsanız bu süreçte hakikaten işte kendi kafasındaki modeli dayatmak oluyor. Gerçekten işte Macaristan'daki işte anayasadan bahsettiğinizde işte ailenin tanımı getiriliyor. İşte onun dışında işte bu bahsettiğimiz işte haysiyet meselesi, Macar haysiyeti. Bunun gibi pek çok detayla kendi toplum modelini hem yaratmış oluyor, hem de işte mesela gene Macaristan örneğinde Anayasa Mahkemesi, ki oradaki en büyük denetleyici mekanizma oydu. Güç ve iktidar dengelerini Anayasa Mahkemesi denetliyordu. Türkiye'de bunu karşılığı yoktu. Bence Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar yapmış olayı, yaptıklarını Türkiye'de o Anayasa Mahkemesi'nin Macaristan'ınkine benzetemem. Tam tersi, çok özgürlükçü bir Anayasa Mahkemesi vardı Macaristan'ın. Şimdi de sadece işte teknik bir anlamda, teknik olarak işte anayasa uygun mu yasalar falan gibi denetleyebilecek bir yapıya dönüştürdü. Eskiden içeriye tabii ki denetlemesi söz konusuydu. Mesela işte Can'ın biraz önce bahsettiği bu Nazi ve komünist sembollerinin yasaklanması ile ilgili kararı, bu yakın bir zamanda Macaristan Anayasa Mahkemesi güçleri çok budanmış olmasına rağmen geri çevirmişti. Bunun tabii sebebi, şimdi baktığınızda bu da işte tartışma, işte Nazi sembolleri serbest mi olsun gibi. Buna işte sosyalistler bir şey söylüyor, bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Gördüğünüz, tahmin edebileceğiniz gibi müthiş bir kutuplaşma yaratılıyor. Ama orada tabii ki mesele Anayasa Mahkemesi'nin de önüne geçmeye çalıştığı şey komünist sembolü olarak da yani bir anlamda söylenen bir dolu şeyin sola ait şeyler olması, semboller olması ve bundan dolayı da müthiş toplumda yaşanan o gerilimi, kutuplaşmanın lüzumsuz bir şey olduğunu öngörmesi mahkemenin. Fakat şimdi yeni anayasa paketiyle beraber hem işte Anayasa Mahkemesi'nin bu güçleri ortadan kalktı Macaristan'da, hem de daha önceden verilen bütün bu kararlar geçersiz sayılıyor. Evet. İşte böyle bir işin bu numarası var. Bu paralelliği sürdürmemizde fayda var, evet. Bu pek bakmaya alışık olduğumuz bir pencere değil ama önemli. Peki süreyi bitirdik şimdi. Bitirdik. Son bir cümle şeyle ilgili söylemek istiyorum. Türkiye'de de dördüncü yargı paketi, saat 4'lerden gidiyoruz. Bugünlerde konuşuluyor. Orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne gidişlerin mesela önünün kesilmesinden bahsediliyor. Çok da açık ve bir anlamda hiç de perdelenmeden. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında Türkiye'de bugüne kadar yasaların değişmesinde, dönüşümünde, demokratikleşmede çok önemli rolü oldu. Ve oraya gidişin önünün kesilmesi aslında hiç de pozitif bir şey değil. Evet. Bir anlamda bunu da unutmamak lazım. Yani eğer gidişlerin önünün kesilmesi değil de konu, gidişlerin gereksiz hale gelmesi hal olsaydı başka. Başka tabii, evet. Yani öteden beri çok tartışmaya çalıştığımız bir konu da şeydi mesela, işte tıpkı o bahsettiğim Macar haysiyeti gibi. Yani evet, içimize sindiremiyoruz Avrupa'ya şikayet etmeyi, memleketimizi, evet, filan gibi bir bence tamamen ulusalcı, saçma sapan bir anlayış var. Onun da yani bu AKP getiriyorsa böyle bir şeyi, onun karşısında olan ulusalcı kanat da buna çok itiraz etmeyebilir aslında. Ya hayır, Bakan Ergin'in bundan birkaç hafta önce Teke Tek programında da bahsettiği bir konuyu, paketle ilgili bilgiler verirken dikkat çektiği noktalar vardı. Ya Türkiye içinde bir anlamda hani bakan aynen şunu söylüyordu. Türkiye içinde anlaşma yoluna gideceğiz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek isteyen kişilere, ya bakın çok uzun sürer bu süreç ve bir dolu paranız gider, gelin burada anlaşalım, biz size şu kadar tazminat biz burada veriyoruz, hani daha yükseğini kazanırım vesaire gibi kanmayın, biz bu işi burada halledelim. Ya gördüğünüz gibi burada yani hani bir demokratikleşmeyle bunun bir alakası elbette yok. Evet, çok önemli. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, maalesef. Çok teşekkür ederim. Sizinle konuşmak çok büyük bir keyif olsa da keşke başka şeyleri konuşsak. Evet, daha iyi olur. Çok mersi, sağ ol. Evet. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41